Er komt dus een einde aan een langlopende zaak. Hoe zat het ook alweer? Ja, 2018 begon dat, zoals je zei, in Vancouver, waar ze gearresteerd werd omdat de Amerikanen een bevel hadden gedaan tot uitlevering. Meng zou via een door Huawei gecontroleerd bedrijf zaken hebben gedaan met Iran. Daarmee sancties tegen Iran van Amerikanen hebben overtreden. Nou, in de tussentijd heeft zij in Vancouver moeten blijven. Was zij haar uitlevering naar de Verenigde Staten aan het afwachten in haar villa, waar ze weliswaar huisarrest had, maar wel naar buiten mocht met een enkel band. Daar komt nu dus een einde aan. Ja, en daarmee komt er ook een einde aan de arrestatie en de daarop volgende veroordeling van twee Canadezen hier in China. Ja, want dat was natuurlijk belangrijk, hè? Meng werd gearresteerd en toen zette China twee Canadezen vast. In hoeverre hadden die zaken dan met elkaar te maken? Nou ja, volgens de Chinezen helemaal niks. Dat was puur toeval dat het ging om twee Canadezen. Ik moet ook daarbij zeggen trouwens dat het ook nog ging om een derde Canadees, een Robert Schellenberg, die vrij kort na die arrestatie van Meng Wanzhou in Canada ter dood werd veroordeeld voor drugsmokkel. Waar het gaat om de twee Michaels, Michael Kovrig en Michael Spavor. Ja, hun zaken, daar zeggen de Canadezen van, waren direct gelinkt aan die van Meng. Dit was echt gijzeldiplomatie, zoals dat heet. Jullie pakken er eentje van ons, dan pakken wij er twee van jullie. En laat maar komen, zeg maar, die gevangenenruil. Dus ja, Michael Kovrig en Michael Spavor, die zeker in de beginperiode onder erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden hier in China, waarvan de laatstgenoemde ook veroordeeld is tot 11 jaar cel. Kovrig wachtte zijn veroordeling nog af. Maar dat is een erg lastige periode geweest. Maar zij komen nu dus, heel toevallig voor twee zaken die volgens China niks met elkaar te maken hebben, toch vrij. En zij zijn onderweg nu naar Canada ook. Ja, ja. En de topvrouw van Huawei komt dus ook vrij. Is al vrijgelaten uit haar villa waar ze dus in huisarrest zat. Hoe is er eigenlijk een einde aan de zaak gekomen? Ja, dat is nog een beetje onduidelijk. In die zin dat we wel weten dat de Amerikanen in elk geval voor nu de aanklacht en het uitleveringsverzoek hebben laten vallen. Meng Wanzhou zelf heeft erkend tegen de rechtbank in New York dat ze onjuiste uitspraken heeft gedaan in het verleden. Nou, dat was genoeg voor hun in elk geval om nu te zeggen van oké, dan is er geen grond nu om jou langer nog daar vast te houden en die uitlevering mogelijk te gaan maken. De zaak valt nog niet helemaal weg. Maar het was in elk geval genoeg om haar te laten gaan. Ja, achter de schermen wordt hier natuurlijk al veel langer gepraat door Canadese diplomaten natuurlijk ook. Diplomaten van bevriende landen die de afgelopen jaren steeds samen hebben opgetrokken, ook eigenlijk in die zaken van de Canadezen. Hè. Op het moment dat er weer een zitting was, zoals begin dit jaar in maart ook, dat je diplomaten zag van tientallen landen die toch naar die rechtszitting kwamen, niet naar binnen mochten, wat wij ook niet mochten, omdat al die rechtszaken achter slot en grendel plaatsvonden, maar toch elke keer wel weer die druk probeerde op te voeren op de Chinezen. Ja, de boodschap die de Chinezen nu in elk geval de wereld insturen is ja dat gijzeldiplomatie, de druk opvoeren, mensen oppakken van landen waar het ruzie mee heeft, ja, dat toch ook wel effect heeft. Getuige het feit dat ze nu dus direct na Meng Wanzhou ook op de vlucht zijn gezet. Ja, allerlei mensen dus vrijgelaten na al dat diplomatieke gepraat. Zijn er denk je nog blijvende gevolgen voor de banden tussen China en Canada? Ja, dit heeft zoveel schade berokkend aan het imago van China in Canada en ook verder buiten. Hè. Mensen hebben kunnen zien van hey, als er een probleem is tussen twee landen, kan dat door China worden beantwoord met de arrestatie van twee, voor zover wij weten, onschuldige burgers in dat land. Dat heeft natuurlijk veel schade berokkend. Nou, zoals ik zei, er zijn nog meer Canadezen die op dit moment vastzitten. Ja, de ideologische verschillen, zal ik maar zeggen, tussen Canada en China zijn echt nog lang niet weg. Ja. En deze wonden van de twee Michaels, ja, die zijn in Canada echt nog lang niet geheeld. Dus nee, er is iets misschien van normalisatie nu tussen Canada en China. Maar ik denk dat de schade die hiermee is aangericht te groot is om op korte termijn hersteld te worden. Dank. Correspondent Sjoerd ten Daas vanuit Peking. Met de nieuwe coronamaatregelen die vandaag ingaan, vervalt de anderhalve meter afstand houden. Met het advies, geef elkaar de ruimte, wil de PKN, dat is de Protestantse Kerk Nederland, kerken ook laten nadenken over hoe ze nu om moeten gaan met de nieuwe coronamaatregelen. Ja, het is allemaal nieuw. Dominee Julia van Rijn is klassenpredikant Zuid-Holland-Noord. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zelf geen gemeente hè, als klassenpredikant, maar u vertegenwoordigt dan heel veel kerken in uw regio. Ja. Hoe gaan die kerken elkaar de ruimte geven? Ja, dat is nog een beetje inschatten voor mij. Ik heb gisteren een rondje via de website gemaakt, maar heel veel hebben de website nog helemaal niet aangepast. Ik denk dat een aantal kerken ook zal zeggen van nou, we wachten eerst even de kerkenraadsvergadering af om te kijken hoe we het precies gaan invullen. Maar ik denk dat de meeste gemeenten zich zullen houden aan het advies dat door de protestantse kerk gegeven is. Want dat is zoals het de laatste anderhalf jaar voortdurend is gegaan. Het overgrote deel van de gemeenten volgt de adviezen van de landelijke kerk op. Dus, wat zijn die adviezen dan? Nou, kijk, het CIO, dus het overheidsorgaan, heeft gezegd, nou, de anderhalve meter kan in de kerk komen te vervallen, maar houdt gepaste afstand. Nou, dat is in de protestantse kerk dan een beetje een positieve draai geworden van geef elkaar de ruimte. Ja, ja. Nou, ik schat in dat de meeste gemeenten dus inderdaad die anderhalve meter zullen laten vallen. Ik kreeg van mijn eigen wijkgemeente, waar ik gewoon gemeentelid ben dus, kreeg ik deze week een mailtje dat ik mij niet langer hoefde op te geven voor de kerkdienst. Maar dat het weer dat ik weer vrij kan komen, zeg maar. Ja. Maar ik heb ook al wel bij een paar sites gezien dat er een apart vak is voor mensen die echt afstand willen houden. Ja, precies. Dus die zorgen zijn nog zeker niet weg, als ik dat zo hoor. Mag er bijvoorbeeld weer volop gezongen worden? Ja, dat mag al sinds juni. Volop is nog een beetje optimistisch. Maar er wordt weer gezongen. En ik merk wel in de kerken waar ik zelf dan voor ga, dat er nog minder wordt gezongen. Dus minder coupletten van een lied. En dat er soms ook nog een beetje een mengvorm is van liederen die online worden afgespeeld en zingen. Maar je ziet wel, kijk, zingen, het is zo'n aangelegen punt in de kerk. We doen het zo graag. Dus ik zie het wel steeds soepeler worden. Ja. En toch hoor je ook nog wel die aarzelingen. Hè? En, ja. Een tijdje geleden bleek ook uit een enquête dat onder kerkgangers dat 1 op de 5 ook twijfelt om weer naar de kerk te gaan. Ja, zeker. Heeft u eigenlijk veel mensen zien afhaken de afgelopen coronaperiode? Ja, dat zou moeten blijken in de tijd die nu voor ons ligt. De zomervakantie is achter de rug. Deze maand houden heel veel gemeenten hun startzondag. En ja, dan komt het kerkelijk leven weer echt goed op gang. Ja, dus nu zal het gaan blijken of mensen afgehaakt zijn of toch weer massaal terugkomen. Ja. Ik zelf, er zijn wel zorgen over hoor. Mm-hmm. Ik spreek natuurlijk veel kerkenraden. En die maken zich daar wel zorgen over. En ja, dan met name over de groep gemeenteleden die voor corona al een beetje aan de rand van de kerk zaten. De niet al te trouwe kerkgangers, zeg maar. Ja, of die na anderhalf jaar de weg naar de kerk terugvinden. Dat is natuurlijk de vraag. Dat is de vraag, ja. Heeft u er wel een beetje zin in, de normalere kerkdiensten? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik heb zelf ook anderhalf jaar voor stoelen en banken staan preken. Ik kan het hoor. Ik doe het met net zoveel verve als wanneer ik mensen in de kerk voor me zie. Maar het is natuurlijk wel veel fijner. En kijk, we zijn een gemeente, een gemeenschap. En dus ik gedij ook erg in die gemeenschap. Mm. Dus ik vind het heel erg fijn dat het weer kan. Ja. Maar goed, er blijven twee dingen gelden. Het verlangen naar normale kerkdiensten is groot. Maar de zorg voor een veilige plek voor kerkgangers, ja, die blijft ook. Dus het blijft nog een beetje Nou, dat gaat nog niet helemaal voluit. En de placering blijft natuurlijk. Ja, precies, mensen mogen niet zomaar heen en weer lopen. En mooie diensten, hoop ik, voor u en de kerkgangers. Dank, Julia van Rijn, klassespredikant in de regio Zuid-Holland-Noord. Dan naar verslaggever Matthijs Holtrop, want die is ook onderweg om te kijken over naar hoe er wordt omgegaan met de aanpassingen van de coronamaatregelen vandaag. Matthijs, waar ga je naartoe? Naar Kampong in Utrecht, sportclub, bekend van hockey, maar volgens mij ook voetbal. En ik ben er bijna, dus ik ga straks vragen hoe het nu daar gaat met de coronamaatregelen voor zover die er zijn. Want ja, meer dan 13 miljoen mensen hebben inmiddels een prik gehad. Dus verder loslaten van de regels is een beetje het devies. Maar ja, in hoeverre zijn we nou terug bij normaal? En welke regels hanteer je dan? Zeker op een plek waar jeugd en volwassenen veel samenkomen. Hè, want die coronaregels die hebben ook leeftijdsregels vanaf 14 jaar. Dus allemaal interessante vragen. Ja. Ik ga er naartoe en straks horen jullie weer van mij. Precies, en de kantine, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Matthijs, we horen jou later deze uitzending weer. Het is 16 minuten over 7. Tijd om eens even te kijken wat er op de voorpagina's van de nieuwssites en de kranten staat, Dorald. Ja, ja, het ging er net al uitgebreid over aanpassingen van de maatregelen. En het laatste woord is er ook zeker nog niet over gezegd vandaag. Ook de ochtendkranten die hebben er natuurlijk aandacht voor. Dag anderhalve meter kopt het AD onder een grote foto van een goedlachse Hugo de Jonge. De Telegraaf gooit het over een andere boeg. We moeten zo snel mogelijk af van de coronapas, valt te lezen op de voorpagina. Het zijn de woorden van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Staatssecretaris noemt de coronapas niet uit te leggen met deze hoge vaccinatiegraad. Dan de Volkskrant, want die heeft het hoofdstuk gezondheidscrisis alvast afgesloten en kijkt vooruit. Dit was corona, nu de klimaatverandering, kopt de krant boven een foto van een in stukken gebroken aardbol die bij elkaar wordt gehouden met pleisters en verband. De krant kijkt naar de lessen die we kunnen trekken uit de bestrijding van het coronavirus om te gebruiken bij de aanpak van de klimaatcrisis. En dan een ander virus, gijzelsoftware. Het AD schrijft dat inmiddels elke dag een bedrijf wordt platgelegd doordat servers en computers worden geïnfecteerd en vergrendeld. Het schade bedraagt soms miljoenen euro's. Maar uit vrees voor reputatieverlies zwijgen de slachtoffers, stelt de krant die er onderzoek naar deed. In veel gevallen zouden slachtoffers liever een discreet cybersecuritybedrijf bellen dan aangifte doen. De noodnummers van 7 grote cybersecuritybedrijven werden dit jaar al meer dan 250 keer gebeld, zegt de krant. Ook de Volkskrant schrijft vandaag over eigen onderzoek, Maal 2. Een familiedrama waarbij een undercoveragent met PTSS in 2019 zijn gezin en zichzelf doodschoot met zijn dienstwapen, is nooit onderzocht. De Rijksrecherche kreeg opdracht om te onderzoeken waarom de politieman, met wie het steeds slechter ging, toch kon beschikken over zijn dienstwapen. Maar de Rijksrecherche schoof de kwestie door naar de inspectie, die op haar beurt weigerde het te onderzoeken omdat het niet tot haar taken zou behoren. Onderzoek werd er uiteindelijk nooit gedaan, iets waar de Rijksrecherche nu zegt verbaasd over te zijn. De moeder en oma van de slachtoffers deed deze week aangifte tegen de politie en de staat voor dood door schuld. En dan het investeringsbedrijf Blackstone. Het Amerikaanse miljardenbedrijf koopt sinds 2019 op grote schaal woningen op in Nederland. Maar betaalt daar geen belasting over, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf heeft daarvoor een fiscale structuur opgetuigd. De vastgoedonderneming leidt op papier verlies en de winst verdwijnt via een complexe constructie naar de Cayman-eilanden en Jersey. Hierdoor kan Blackstone meer betalen voor Nederlandse woningen dan concurrenten. Het bedrijf bezit inmiddels zo'n 1700 woningen in Nederland. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. Spraakapps zoals Siri of Google Home die je met je stem activeert, die worden steeds belangrijker in ons leven. Maar de Friese taal herkennen, dat is lastig. Voor het project Mozilla Common Voice organiseert de provincie Friesland daarom vanaf maandag de Frieske Insprekwieken. Het doel is om de spraakdatabase zoveel mogelijk aan te vullen met Friese teksten. Lisbeth Jongbloed-Faber, beleidsadviseur voor taal en kennis bij de provincie Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Frieske Insprekwieken. Zei ik dat een beetje goed? Ja, dat ging u heel goed af, ja. De Friese Insprekweken, denk ik? Ja, Insprekwieken. Oh, ja, dus ja. De Insprekweek. Ah, Insprekweek. Ja. Nou, daar zie je al. Ik kom niet uit Friesland. Maar het is lastig, hè, dat Fries. Er wordt wel van alles aan gedaan op computergebied. Mm-hmm. Ik zie al, als je in Google kun je ook gewoon je teksten in het Fries laten vertalen dan. Hè. Maar praten tegen je apparaat, dat is nog een stap te ver? Ja, dat lukt helaas nog niet. De grote bedrijven, de technische bedrijven, die gaan toch voor de economy of scale. Die kiezen eerst voor de grote. En nou ja, bijvoorbeeld Alexa is er ook nog niet in het Nederlands. Nee. Dus daar moeten we toch zelf wat aan doen. Ja. Dus hebben we dit initiatief genomen om door crowdsourcing toch de technologie te verwerven voor het Fries. Is dat ingewikkeld eigenlijk, zo'n spraakdatabase maken? Hoe doe je dat? Nou, Mozilla die heeft allemaal zinnetjes bedacht. Die zijn vertaald door de Friese Academie. Die heeft er allemaal Friese zinnen van gemaakt. En nu vragen we alle Friese, ja, de Friestaligen om die zinnetjes in te spreken. En dat kan gewoon vanuit huis, neem ik aan? Ja, ja, ja, of buiten in de tuin. Ja. Als je maar een internetverbinding hebt. Ja, dus iedereen mag meedoen. En als je dat dan allemaal hebt ingesproken, hè, dan kan ik me voorstellen, hè, dan begrijpen al die apparaten het Fries een stuk beter, ook als ze het, ja, het horen. Waar zou je die Friese spraaksoftware dan voor kunnen gebruiken? Nou, in huis. Hè, dus als je wilt weten wat voor weer het wordt, later als je de magnetron aan wilt zetten, als je de lichten aan wilt doen. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld zelf niet meer goed kunnen schrijven of niet goed kunnen praten door een aandoening. Dan kunnen ze die app gebruiken en dan kan die computer voor ze spreken. Mm-hmm. Nou, moet ik zeggen dat alle Friezen die ik ken ook uitstekend Nederlands spreken. Is dat niet genoeg om apparaten te bedienen? Ja, zou u het leuk vinden om altijd Engels te spreken tegen alle apparaten of ook liever Nederlands? Nee, daar heeft u gelijk in. Dat zou ik niet fijn vinden. Ja. Ja, hè, dus dat geldt ook voor de Friese. Ze spreken toch het liefst hun moedertaal. Ja, ja. En u had het ook al een beetje over de toekomst. Hè? De ICT wordt natuurlijk steeds belangrijker wat dat betreft. Ja, ja, ja. Hey, je ziet het op sociale media wordt er heel veel Fries gebruikt. Maar daar opdeilen we soms de Nederlandse spellingcontroles. Mm-hmm. En worden er intussen wel add-on apps ontwikkeld. Maar ja, voor het spreken bestaat dat dus nog niet, helaas. Nee. Ik neem aan dat er toch ook wel binnen Friesland wel het Fries weer anders klinkt per regio. Of in ieder geval Leeuwarden en daarbuiten en zo. Zorgt dat nog voor problemen? Nou, daarom is deze crowdsourcing actie ook zo belangrijk. Hè? Zodat je die robot leert om met afvariatie in Friesland om te gaan. Hè? Dus mensen uit het oosten van Friesland, die spreken woord Fries. En mensen van de klei, die spreken klei-Fries. Ja. Dat klinkt toch wat anders. Dat moet die robot allemaal leren. Ja, dus eigenlijk worden... Ja. en moet dit ook weer combineren, denk ik? Komt er dan een soort ideaal Fries uit of zo? Ja, nou, dat is inderdaad wel een hele goede vraag. Misschien kun je later die robot dan laten terugpraten. Ik weet niet die het mooiste vindt. Ja, ja, ja. Ja, ja. U heeft zelf ook veel onderzoek gedaan, hè, naar het gebruik van Fries onder jongeren. Ja, klopt. Hoe belangrijk is de Friese taal eigenlijk voor de jongeren nog? Nou, voor de Friestalige jongeren is het echt wel de taal van hun hart. En dat gebruiken ze echt heel graag. En dat zie je dus ook terugkomen in de moderne domeinen, zoals op social media, op WhatsApp en op Snapchat wordt echt heel veel gebruikt. Ja, ja. Ja. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat het natuurlijk ook superleuk is als je het tegen je telefoon kan zeggen. Hoe zou dat dan ongeveer klinken als we aan Siri vragen wat voor weer het morgen in Sneek wordt? Hoi Siri, wat voor waar wordt het morgen in Sneek? Nou kijk. Dan gaat hij het binnenkort doen. Als het goed is, dank. Lisbeth Jongbloed Faber, beleidsadviseur voor taal en kennis bij de provincie Friesland. En dit is muziek van het album Untourable Album van de Canadese band Men I Trust. En volgens mij is het de soundtrack van deze herfst. Melancholische popliedjes en zweverige synthesizers. Men I Trust, dit nummer heet Serenade of Water. het album dat ze opnamen in coronatijd hebben ze de Untourable album genoemd. Maar ze gaan er gewoon mee op tour. De Canadese band Man I Trust en Serenade of Water. NPO. Radio 1. Wie luistert, weet meer. En zometeen naar het nieuws. Contact met onze correspondent in Duitsland. Want Duitsland kiest en het is best wel spannend. Hoe verloopt de laatste dag campagne voeren? Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De anderhalve meter regel wordt vanaf vandaag losgelaten. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Je staat tegenover dat in de meeste horeca en in theaters en bij evenementen iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Amerika heeft de Chinese topvrouw van Huawei vrijgelaten. Meng Wanzhou werd 3 jaar geleden opgepakt in Canada omdat ze het handelsembargo met Iran zou hebben geschonden. Ze zou nu een deal hebben gesloten en is op weg naar China. En China heeft 2 Canadezen die vastzaten nu ook vrijgelaten. Een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Sint-Willebrord, waarbij gisteravond 4 auto's waren betrokken, zijn 11 mensen gewond geraakt. 10 van hen zijn met ambulances naar ziekenhuizen gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. In Noord-Limburg is de politie op zoek naar inzittenden van een auto die er vandoor zijn gegaan na een ongeluk vannacht op de A67. Bij het ongeluk bij Maasbree waren 2 auto's betrokken. 3 mensen zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Ga naar Raymond Klaassen bij Weerplaza. Raymond, wist jij dat het Burendag is vandaag? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nou, er zullen toch wat mensen zijn die misschien even elkaar weer opzoeken nu het kan. Geen anderhalve meter maatregel meer. Misschien wel nog even de barbecue aansteken. Als het tenminste droog blijft natuurlijk, hè? Ja, en dat ziet er wel goed uit hoor vandaag. Het is wel bewolkt op veel plaatsen momenteel nog. Hier en daar zelfs echt wel grijs door die laaghangende bewolking. Maar er zijn ook al gebieden waar ik duidelijk de opklaringen zie. In het noorden van het land en in het uiterste zuiden van het land zijn al wat opklaringen. En die opklaringen die winnen in de loop van de dag ook wel terrein. En dat betekent dat vanmiddag toch op meer plaatsen de zon te zien zal zijn. Hoewel met name in een strook in het midden van het land de kans op hardnekkige bewolking wel aanwezig is. Dus weinig zon. Met zon wordt het ook best aangenaam, want de temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 23 graden. Daar waar de bewolking blijft overheersen, wordt het 18 tot 20 graden. Mm. En ook op de Waddeneilanden zijn dat de temperaturen voor vandaag. Ja. Er staat ook niet al te veel wind, dus heerlijk weer om even met de buren te gaan samen zitten. Zo is dat. En hoe is het morgen? Nou ja, je kan ook de burendag een dagje uitstellen misschien, want morgen wordt het nog beter en warmer. De temperatuur die loopt dan op naar 22 tot 24 graden. En dat is een dag met echt wel zonnige periode. Het ziet er gewoon heel goed uit voor morgen. Een mooie nazomerdag zou ik het willen noemen. De wind stelt ook nog steeds niet al te veel voor. Een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. In de avond zou er mogelijk een regen- of onweersbui kunnen vallen. En dat is dan met name in het zuiden en zuidoosten van het land. Het is een enkele bui, dus als die over je heen komt, dan heb je eigenlijk ook wel pech. Want op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Is dat dan nog een voorbode naar de komende werkweek? Nee, het gaat volgende week toch echt wel anders worden. De wind die gaat naar het westen draaien. We krijgen echt die westelijke stroming weer. En dat betekent dat het weerbeeld duidelijk wat wisselvalliger gaat worden. Er zijn periodes dat er echt een storing overtrekt met regen. En af en toe is er ook een droge dag tussen maandag bijvoorbeeld. Dan krijgen we vanuit het westen een storing. Die gaat voor een paar uur regen zorgen in de loop van de dag. Overheerst de bewolking ook. Komen we uit op een graadje of 20. Dinsdag dat lijkt bijvoorbeeld weer een droge dag te worden met zonnige periode. Maar wel duidelijk met minder warme lucht. Maxima liggen dan rond de 17 graden. En ook de dagen erna moeten we doen met maxima rond 16, 17 graden. Maar eigenlijk is dat wel vrij normaal zo aan het einde van september. Raymond Klaassen, dankjewel. Ster. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Koele wateren. Vier even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober in Museum Gouda. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. U luistert naar het Radio 1-journaal van de NOS. Het is de laatste campagnedag voordat de Duitsers morgen naar de stembus gaan. En het is een nek-aan-nek-race tussen de sociaaldemocraten van de SPD en de christendemocraten van de CDU. Correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, laatste peilingen erbij pakken. Is het nog steeds zo spannend? Ja, enorm. Dus de SPD staat nog steeds voor in alle peilingen, maar die voorsprong op de CDU en CSU is inmiddels echt flink geslonken. Ze staan op 25% en de laatste peiling staat de CDU-CSU op 23%. Nou, dat valt allemaal binnen die foutmarge, dus het is echt heel spannend. Niemand durft nog te zeggen wie er gaat winnen. En vooral bij de CDU zitten ze nu echt wel in de stress, want ja, die gaan sowieso flink verliezen in vergelijking met 4 jaar geleden. Maar ze hopen dat ze ondanks dat grote verlies toch nog steeds de grootste gaan worden. Die zijn echt nu op dit moment als gekke campagne aan het voeren overal nog. En om te kijken hoe dat gaat, daar ging collega Josephine Trehi gisteren met een CDU-kandidaat in Berlijn mee op kroegentocht. Wil ik voorstellen dat die Franziska, die Manuela en de Stefan met Josephine in den kleinen Kiez losziehen. Wordt een kleine groepsindeling gemaakt, wie welke kant op gaat. Richtung Helmholtzplatz erstmal. Wir verteilen dann unsere Giveaways und unsere Flyer. Jan, een van de mensen uit het groepje, vertelt dat ze al een paar weken bezig zijn met flyeren. En bij het station en bij de supermarkten. En vanavond dus langs de cafés, vooral buiten, want veel mensen zitten buiten op het terras. En dat die Leute die Gelegenheit haben, wenn sie das möchten, mit uns ins Gespräch zu kommen. En het is ook wel nodig, hè? Voor de CDU. We nemen jede stemme die we krijgen kunnen. Met die kandidaten kunnen we niet verliezen. Gelukkig hebben ze hele goede kandidaten, zegt Jan. En een van die kandidaten is Manuela Granitzky. Hallo, dat voor euch die wartezeit met een klein met een snack en een paar wahlinformatie versüßen. Dankjewel. Oké, schönen avond. Meneer en mevrouw zitten hier aan tafel. Ze krijgen ook wat flyers. Bent u al uit dat u gaat stemmen zondag? We hebben schon gewählt en dat blijft tatsächlich geheim. Want dat is ook wel typisch Duits, hè, om niet te zeggen wat je hebt gestemd. Ja, dat is tatsächlich ziemlich Deutsch. Ja. Was het moeilijk? Dieses Jahr auf jeden Fall, weil alle Optionen nicht so gut waren. Ja, war schwierig. Aber wir haben uns entschieden. Ich bin weit weg von der CDU. Also CDU habe ich nicht gewählt. Und nee? Nie. Nein. Tijd voor iets nieuws? Ja, denke ich schon. Denn es waren jetzt, was, 16 Jahre? 16 Jahre CDU. Deswegen wird mal Zeit für was Neues. We gaan even oversteken, want daar zitten wat meer mensen op het terras. Was ist denn da mit dem und keine Information zur Wahl? Nee, danke. Okay. Welche Partei verteilt denn Pringles? CDU. Die CDU. Nee, dann nochmal danke. Das macht es jetzt nicht besser. Für wen? Warum die CDU nicht mal eine Partei ist? Wir haben Klimakrise, Gesundheitskrise, alle möglichen Krisen, 16 Jahre, nichts gemacht, kaum was gemacht. Und Herr Laschet als Kandidat hat es nicht drauf. Meneer zegt, Merkel heeft het prima gedaan de afgelopen 16 jaar met onderhandelingen en dat soort dingen. Maar de grote problemen, klimaat, gezondheid, zijn gewoon niet aangepakt. En zeker ook nu met deze nieuwe kandidaat, die zwakker is, gaat het gewoon niet worden. Das ist jetzt immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir wüssten nicht, wie die Umfragen mit einem anderen Kandidaten aussehen. Das sind Peilingen natürlich. Uiteindelijk zal zondagavond pas blijken of het ook echt klopt. En wij staan gewoon achter hem. Lopen door langs alle terrassen. Schipsen wir hier lassen ein paar Informationen zur Wahl. Bitte schön. Ich mache nicht stemmen in Deutschland. Ja, aber alleen voor de gemeenteraad van het district, van het stadsdistrict. En dat is ook zondag, hè? Dat is officieel ook zondag, maar het is ook per post, per brief kon je ook al stemmen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik ben mee met hun flyer hier vanavond. Ja. Is het heel anders dan in Nederland, hoe het hier aan toe gaat, vindt u? Ja, de campagne is wel heel anders. Als je kijkt in de straten ook, je ziet overal nog de campagneposters op de, ja, op de lantaarnpalen en alles door elkaar heen. En het is wel veel meer aanwezig. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Het zal wel een beetje moe zijn van alles. Dat het langzamerhand naar al die triëls en duellen en weet ik veel wat. Ja. Maar goed, het is in Nederland niet anders. Fijne avond. Schönen Abend. Vielen Dank. Welche Partei die CDU. Ja, ich würde die Chips nehmen, aber ich habe leider schon gewählt. Hast du gewählt für CDU? Wurde nein geknickt. Fan von den Grünen. Ja, Wandel. Es muss ein Wandel passieren. Vor allem für Mutter Erde. Da steht vielleicht doch auch was in, dass es Zeit für Veränderung ist. Also ich kann schon verstehen, dass nach 16 Jahren Kanzlerschaft man was Neues will. Und wir haben einen neuen Kandidaten, wir haben ein neues Team, ein neues Expertenteam. Aber das kann auch mit CDU. Der Wandel kann auch durchaus mit der CDU stattfinden. De reacties op straat in Berlijn. De verkiezingen, Judith van der Hulsbeek. Er zijn een paar mensen in die reportage die dus wel zeggen dat ze verandering willen. Ja, verandering in Duitsland. Is dat de stemming die in het hele land hangt? Nou, je merkt inderdaad wel dat mensen echt opnieuw om zich heen aan het kijken zijn. Maar het grappige is daarbij wel dat ze zeggen op zoek te zijn echt naar verandering. Maar dat veel van hen dan toch neigen naar een kandidaat die eigenlijk het meest van die drie het lijkt op Merkel. Hè? Ook al is hij van een andere partij. Olaf Scholz van de SPD. Nou, in zijn manier van doen lijkt hij al heel erg op Merkel. Hij is heel kalm, heel bezonnen. Geen haantje de voorste bijvoorbeeld. Nou, zijn programma is dan wel een stuk linkser dan dat van de CDU. Maar als minister van Financiën heeft hij ook heel goed met Merkel samengewerkt. En altijd, hij gaat er ook prat op dat het zo goed ging dat ze samen zo goed bijt hebben gemaakt. Dus ja, hij is eigenlijk niet degene die voor de meeste verandering staat, maar misschien precies die verandering waar Duitsers naar op zoek zijn. Ja, ze houden wel van saaie politici een beetje. Nou was het 3 maanden geleden nog kat in het bakkie voor de CDU. Hè. Gingen ze voorop. En toen gebeurde er van alles. Omschrijf de laatste maanden eens. Ja, Laschet heeft heel veel blunders gemaakt. En eigenlijk begon het eigenlijk ook al niet goed. Hij is gewoon niet echt een goede kandidaat. Hij spreekt maar heel weinig mensen aan, omdat hij heel weinig profiel heeft. In zijn beleid wordt echt gezien als een soort een koers die alle kanten opgaat, inderdaad. En ja, die blunders, je hebt dat beruchte moment dat hij in het overstromingsgebied was en daar tijdens een toespraak van de president aan de slachtoffers in de achtergrond uitgebreid stond te lachen. Nou ja, dat lijkt een kleinigheid en dat is het in principe ook, maar dat zegt wel heel veel over zijn gebrek aan fingerspitzengevoel. Mm. Hij voelt de situatie gewoon niet helemaal goed aan, dus hij heeft echt geen goede campagne gevoerd. Maar het ligt ook wel aan die campagne zelf, want die vanzelfsprekendheid waarmee de CDU er eigenlijk ervan uitgaat dat ze wel weer de grootste zouden worden, dat heeft er eigenlijk ook toe geleid dat ze heel lui zijn geworden. Ze begonnen echt met een hele inhoudsloze, nikszeggende campagne, een beetje in de trant van u kent ons toch, geef uw stem maar weer aan ons, wij doen het wel weer. En dat werkt dus duidelijk niet. En dus zijn ze pas op het eind wakker geworden en zijn ze met een toekomstteam geworden met allemaal nieuwe plannen voor Duitsland om Duitsland te moderniseren. Maar ja, het kan wel echt zijn dat ze daarmee te laat zijn gekomen. Ja, en toch SPD en CDU weer wat dichter bij elkaar. De Groenen, daar horen we eigenlijk al niks meer over. En dus toch een spannende verkiezingsdag morgen. Ja, vandaag inderdaad nog wordt er nog volop campagne gevoerd. Laschet is nog in Aken, in zijn thuisstad, zijn heimat, samen met Merkel. Nou, daar hopen ze nog iets van haar populariteit op hem over te brengen. Nou, en dan inderdaad morgen om 8:00 gaan de stembureaus open. Ruim 64 miljoen Duitsers gaan hun stem uitbrengen, of mogen hun stem uitbrengen. En dan komt op precies 6:00 de eerste exit poll. En dan weten we misschien dus of het Laschet of Scholz wordt, de nieuwe bondskanselier. Maar als het te dicht bij elkaar ligt, waar het ook wel echt op lijkt, dan kan het ook een hele lange avond worden en weten we pas op maandagochtend wie de nieuwe bondskanselier van Duitsland wordt. Judith, dankjewel. En morgen hoort u op deze zender NPO Radio 1 van 6 tot 8 s'avonds Duitsland kiest. Prognoses, voorlopige uitslagen, reportages, duiding van onze correspondenten en verslaggevers. En dan weten we dus ook wat meer of er duidelijkheid is of dat het misschien pas maandagochtend wordt. Wim Buijs. NOS Radio 1 Journaal. Verslaggever Matthijs Holtrop die is inmiddels aangekomen bij sportvereniging Kampong, waar deze ochtend verschillende hockey- en voetbalwedstrijden worden gespeeld. En daar gaan we ook nogal naar kijken, maar vooral naar de nieuwe corona-aanpassingen. Hè, Matthijs, hoe gaan ze daar om met de aanpassing van de regels? Ja, de code wordt nu gescand. Een van de eerste. Ja, nummer 1 en 2, dat ging helemaal goed. Dus we zijn los vandaag. Nou, ze zegt de barman die alles controleert, Sebastiaan. En volgens mij moet ik even hier gaan staan om de verbinding goed te houden. Sebastiaan, hoe ga je nou de hele dag dat controleren? Nou, gelukkig hebben we daar iemand voor ingehuurd. Er komt een beveiliger bij de deur te staan. Van 8 tot 8. Want voor onszelf is het echt niet te doen. Dus ja, blij dat we het zo kunnen doen. Maar ik snap dat anderen dat niet kunnen en dat het een grote opgave is. Want deze mensen die komen aan de bar en die laten hem netjes zien. Maar lang niet iedereen zal dat doen, zeker als je die code niet hebt. Nee, we hebben ook een buitenbar. Koffie en fris. Dus we kunnen iedereen bedienen op die manier. Buiten is het namelijk niet verplicht. Oké, dus buiten heb je een andere bar geregeld. Blijkt daar dan ook het onderscheid of is het ook gewoon gemak? Nou, die bar stond al een tijdje, gelukkig. Dus, maar we willen geen onderscheid maken, dus we lopen nog even staan. Dat we iedereen kunnen ontvangen hier. In hoeverre is Kampong weer terug bij normaal? Of zitten jullie nog steeds streng op de coronaregels? We doen ons best. We doen ons best om het een beetje in goede baan te leiden. We zijn blij dat we geen handhaving op het terras meer moeten spelen met de 1,5 meter. Eén keer bij de deur scannen is klaar nu. En dan vinden wij dit een betere situatie dan hiervoor. Dus nog steeds een looproute? Want je moet langs die 2 meter brede man? Daar moet je langs, ja. Maar hij is een hele aardige vendor, dat komt goed. Hij is er nog niet, dus nu moeten we het zelf doen. U dacht wel, dus ik neem de code wel mee. Was dat iets, een overweging waar u stil nog bij stond? Nee, totaal niet. Nee. Ik zag u binnenkomen lopen, trok meteen de telefoon uit de jaszak. Ik was via de andere normale ingang wilde ik naar binnen. En daar stond via de zijingang. En daar werd de melding gemaakt, QR-code. Ik dacht, oh ja, het is natuurlijk vandaag de dag dat het met QR-codes is. Geen probleem, dan trek ik mijn telefoon wel. Hoe voelt dat om de 1,5 meter vandaag weer los te laten? Het zal wennen zijn, denk ik, maar geen probleem ermee. Nee. Nee. En wat is het wennen voor u? Nou ja, je hebt natuurlijk bijna 2 jaar lang 1,5 meter proberen afstand te houden. Nu zou je in principe gewoon weer gezellig langs de zijlijn dicht bij elkaar kunnen staan. Dus gezellig lijkt me dat weer. Ja. Ga ik ook vragen hoe dat voor deze mevrouw is. Hoe is dat voor u, mevrouw, om de 1,5 meter weer los te laten? Oh, dat is wel... daar heb ik nog niet zo over nagedacht eigenlijk. Nee. Het is pas net natuurlijk. Is dat iets waar u met vertrouwen naar vooruit kijkt? Nou, ik denk dat ik automatisch nog wel even 1,5 meter zou houden. Ja. Toch wel nog een stapje naar achter of zo. Is dat uit gewenning of is dat ongemak? Nee, wel gewenning al. Ja. Ja. Dus als ik een stapje naar u toe doe... doe ik het. Dan gaat u naar achteruit. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wordt het lastig sporten natuurlijk. Want dan hockey is contactsport. Niet sporten, dus dat scheelt. Okay. U sport hier zelf niet? Nee, mijn kinderen sporten hier. En mijn man sport hier. Dus, Nou, mooi. Maar als ik u zo hoor, dan is het vooral een hele mooie dag om weer een stapje richting het oude normaal te gaan. Ja, ik denk het wel. Het wordt lekker weer. We verwachten grote drukte vandaag en morgen. Er kan een stuk meer op het terras en binnen, dus... We zijn er weer helemaal klaar voor. Als je de QR-code maar meeneemt om langs die beveiliger te mogen. Bij Kampong in Utrecht. Verslaggever Matthijs Holtrop. Op ruim 1,5 meter van mij zit Dorad Megens met de sport. 2,5 meter. Het was de vraag of in de Nederlandse wielerwereld... doet Mathieu van der Poel morgen mee aan de wegwedstrijd bij het WK wielrennen? Het antwoord is intussen gegeven. Ja, hij doet mee. En dat besluit nam hij overigens pas zeer recent. Echt pas na vorig weekend, toen ik door had dat het wel echt de moeite was om mee te doen, zeg maar. Dat ik niet voor niks naar hier kwam. En voor Van der Poel is maar één ding dat het die moeite waard zou maken. Ja, dat ik sowieso een rol van betekenis hoop te spelen in de finale. Je hebt natuurlijk een paar parameters op training en hoe dat je jezelf voelt. En dat waren wel een paar dingen die voor mij in orde moesten zijn om naar hier af te zakken. Want ik heb geen zin om er na 200 kilometer afgereden te worden uiteraard. Op dit moment zijn ultralopers bezig met de Spartathlon. De moeder der ultralopen. 246 kilometer aan één stuk door hardlopen. Van Athene naar Sparta. Net zoals een Griekse boodschapper dat 2500 jaar geleden ook deed. Dick Jagersma die voltooide 3 keer en vertelde erover bij Langs de Lijn. Maar 246 kilometer hardlopen, is dat nou leuk?

En Anna, die kon dan soms niet zo goed begrijpen dat ik bijvoorbeeld niet mee kon. Of ergens in een wedstrijd niet kon wat zij kon. Maar ik denk dat Anna dat in de loop der jaren wel geleerd heeft. Ja. En dat ook natuurlijk de goede komt straks in haar rol als ploegleidster. Ja. Het gaat nu wat minder, maar er waren voor mijn gevoel echt jaren dat zij alles won. Zo'n beetje wat er te willen winnen viel. Wat zijn volgens jou de meest bijzondere prestaties van Anna van der Breggge? Ja, ik moet daar wel eventjes op inhaken. Want volgens mij heeft Anna dit seizoen nog nooit zoveel gewonnen als voorgaande jaren. Mm-hmm. Wordt nog derde op de Spelen. Ze heeft eigenlijk maar één wat slechtere wedstrijd gehad. En dat was drie weken geleden in Vuelta. Waar er natuurlijk heel veel twijfel ontstond van wat is er aan de hand. Maar eigenlijk, normaal gesproken, heeft elke renster dit wel eens een keer. Alleen Van der Breggge, die heeft het gewoon nog nooit echt gehad. Nee, dat is goed dat je het zegt. En dat klinkt ook alsof ze dan eigenlijk nog wel vandaag ook nog wel wat neer kan zetten. Nou ja, dat weet ik niet. Want ik merk, volgens mij geeft dat ook wel echt aan in heel veel interviews. De druk is er gewoon af. En om te presteren als topsporter heb je wel een bepaalde druk nodig. Niet te veel natuurlijk. Dat is lastig. Maar voor Anna zou het ook al heel erg mooi zijn als zij gewoon een hele belangrijke rol kan spelen vandaag. Mm, mm, mm. Maar een mooiste overwinning. Ik heb er even goed over nagedacht. Ja. En ik denk dat de overwinning was in La Course in 2015. Daar won zij solo op de Champs-Élysées. En dat was zo'n toffe overwinning om ook bij te zijn als renster zelf. Ik denk dat ik dat wel haar mooiste overwinning vond. Mm. En toch, hè, 31 jaar, dat is nog best jong, hè? Is het wel een goed moment om te stoppen dan? Nou, ik denk dat het een goed moment is als jij zelf vindt dat het een goed moment is. En Anna vindt het nu een goed moment. En ik denk ook dat het mooiste en het bijzonderste is aan Anna. Dat zij zo goed kan relativeren. En zo goed weet, nou ja, ik vind fietsen leuk. Maar ik vind het leven ernaast, denk ik, ook heel leuk. Mm-hmm. Dan is er natuurlijk eigenlijk niks moois om gewoon zelf te bepalen wanneer je stopt. En daarnaast komt ook nog dat je een super tof WK vanmiddag kan gaan rijden. En dat is dan je laatste wedstrijd. En die vorm, ik denk dat het wel mee gaat vallen, hoor. Ze gaat echt niet gelost worden voordat de uitzending begonnen is. Nee, absoluut okay, niet. Ja. Zij heeft zoveel klassen. Ja. Alleen ja, misschien blijft het echte top presteren vandaag uit. We gaan zeker van haar genieten. Anna van der Breggge dus voor het laatst. Dank, Roxane Kneteman. NPO Radio 1. Door klimaatverandering zijn er inmiddels 2 keer zoveel vrouwtjes als mannetjes kanoeten. Hoe zit dat precies? En bestaat er zoiets als een Tinder voor vogels? In de strijd tegen stropers worden Nederlandse honden ingezet om slagtanden, horens en schubben te vinden. En daarom zijn die honden voor ons zo enorm belangrijk. Want zij kunnen dingen die wij als mensen niet kunnen. Koolmezen zouden gaan helpen tegen de overlast van de eikenprocessierups. Is dat gelukt? En de fascinerende wereld van plant- en boomwortels. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Ster. NPO Radio 1. 8 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal.

Ik denk beter dan verwacht. We hadden toch na de vakantie waren we best wel bang dat het er enorm zou toenemen. En dat is een beetje uitgebleven, hoewel de daling wel langzaam is gegaan. Maar op zich positief dus, maar het zou misschien wel weer kunnen gaan stijgen natuurlijk, hè, door de aanpassingen. Ja, dat is zeker een risico. Maar ja, we moeten op deze manier natuurlijk toch proberen telkens kleine stapjes te nemen. Ja, ja. Die anderhalve meter maatregel die we loslaten, hoe effectief was die? Ja, ik denk dat het een hele groot effect had, dat blijkt ook uit studies, op de transmissie. Niks is natuurlijk 100% veilig, maar het had absoluut een groot effect. En dat is natuurlijk op zich als viroloog gezien natuurlijk wel jammer dat dat losgelaten wordt. Maar zoals we allemaal als onderdeel van deze maatschappij begrijpen, moeten we op een gegeven moment ook wel echt stappen nemen. Ja, ja, ja. Ja, u bent blij dus dat er meer kan. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ze in de ziekenhuizen nog wel een beetje gefronster naar kijken. Nou, de vraag is natuurlijk of je op bepaalde locaties, waar kwetsbare mensen moeten komen en die mensen ook niet kunnen vermijden, of je dat ook moet loslaten. En of je toch niet in ziekenhuizen of misschien plekken waar het wel kan, moet kijken of je dit wel blijft handhaven. Mm-hmm. Ja, het idee is natuurlijk dat dit allemaal kan met een coronapas, de corona-check-app, de groene vinkjes, de QR-code, hoe je het ook wil noemen. De vraag is natuurlijk, gaat het werken? Wat denkt u? Nou, uit de fieldlab-experimenten, mijn collega André Vos heeft daar veel aandacht aan besteed, blijkt dat het echt wel kan. Het is vorige keer natuurlijk misgegaan omdat die pas te vroeg werd afgegeven na vaccinatie. En omdat mensen er ook mee sjoemelden. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we daar nu lessen uit leren en niet sjoemelen met die pas. En het gebruiken zoals het bedoeld is en ook zoals het gewerkt heeft bij die fieldlab-experimenten. Ja. Ja, tegelijkertijd bleek dan gisteren dat voor mensen die zich moeten laten testen, dat nog best lastig is in sommige gevallen. Ze moeten nog best wel ver rijden. 20 minuten zou eigenlijk de norm moeten zijn, maar er zijn allerlei plekken waar dat niet gehaald wordt. Dat is dan wel frustrerend, toch? Ja, dat is heel frustrerend. Het liefst hadden we natuurlijk gewoon een goede test gehad bij de ingang van locaties, zodat je een goede doorstroom zou krijgen. Dat is helaas gewoon niet gelukt. Zo'n test is niet, is er gewoon niet. Hoewel we er hard goed naar gezocht hebben. En dat betekent dat je toch een hurdle blijft hebben voor mensen die zich niet willen laten vaccineren, wat natuurlijk een grondrecht is. Ja, dat ze zich moeten laten testen. En we moeten wel zorgen dat we genoeg van die locaties hebben, zodat dat ook echt iets is wat mensen makkelijk doen. En het is niet alleen belangrijk voor toegang. Het is ook belangrijk omdat we natuurlijk toch nu het najaar krijgen. Er wordt een groot griepseizoen verwacht. Dus die klachten van griep zijn hetzelfde als van coronavirusinfectie in het begin. En dan wil je toch eigenlijk ook wel graag dat mensen zich makkelijk kunnen laten testen. Ja, nou laten we het daar nog even over hebben, over het koude seizoen. Je merkt dat dan alles, hè, de dagen worden weer korter. Het wordt ook wel gezegd dat het moeilijk te voorspellen is hoe dat dan met griep uitpakt. Maar hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Nou, ik denk dat we best kans hebben inderdaad op een stevig griepseizoen. Omdat we natuurlijk nu voor het eerst echt die anderhalve meter gaan loslaten. Je merkt dat mensen ook echt weer de verkoudheden en dergelijke oplopen. En het is natuurlijk moeilijk omdat die twee virussen aan het begin echt wel dezelfde symptomen geven. En dat betekent dat de testbereidheid echt enorm belangrijk is. Dat mensen niet denken, nou, het zal wel een griepje zijn, ik laat het maar. Mm-hmm. We willen echt meer vrijheden en dat betekent ook gewoon dat we echt die testbereidheid en de informatie daarover echt heel erg moeten opschroeven. Ja. En dat het echt heel gewoon blijft om je te laten testen als je klachten hebt. Ja. Wat zal het betekenen voor de besmettingscijfers de komende tijd? Ja, het is best moeilijk te voorspellen. Zolang als er weinig virus circuleert, heb je met het loslaten van maatregelen ook gewoon minder risico. Zie je toch weer dat dat toe gaat nemen. Ja, dan is het toch best nog wel een aardige groep die niet gevaccineerd is of die niet goed reageert op vaccinatie en onvoldoende bescherming heeft. Ja. En ik kan ook niet in de grote glazen bol kijken. Ik heb natuurlijk wel de hoop dat de mensen zich gaan houden aan deze maatregelen. Ook al is het natuurlijk best weer ingewikkeld, dat begrijp ik ook wel. Maar we willen natuurlijk niet weer opnieuw terug naar af. En we moeten echt, denk ik, langzame stapjes nemen. En dit is één. Denkt u eigenlijk dat er nog veel mensen zijn die zich laten vaccineren de komende tijd? Ja, ik denk dat er een groep is die echt bewust gekozen heeft om dit niet te doen, helaas. Ja, maar het is natuurlijk mensen hun eigen recht en een belangrijk recht, denk ik. Ik hoop natuurlijk wel dat mensen nu de voordelen ervan inzien, ook in praktische zin, en zich laten vaccineren. Ja, je wordt er wel een beetje toe gedwongen, hè? Ook al is dat niet het beleid volgens demissionair minister De Jonge van het idee achter de coronapas. Ja, als je dingen wil blijven doen, is dat wel de makkelijkste weg. Dat is inderdaad waar. Ja. Dank dat u even wilde meedenken over hoe het de komende tijd eruit gaat zien. Anne Wensing, arts, microbioloog en viroloog bij het UMC in Utrecht. Dan naar verslaggever Matthijs Holtrop, want dan gaan we maar eens naar de praktijk kijken. Die is nog altijd bij Sportclub Kampong. En ook daar hebben ze natuurlijk vanaf nu te maken met de aangepaste maatregelen. Matthijs, hoe reageren bezoekers daar eigenlijk? Zijn ze er een beetje mee bezig? Nou, nauwelijks eigenlijk is het eerlijke antwoord. Omdat het toch een logische stap lijkt in de versoepelingen die al zijn geweest. En het leuk om te zien dat Kampong echt tot leven is gekomen de afgelopen half uur, drie kwartier. Honderden kinderen zijn aan het hockeyen en aan het voetballen. En de eenvoudige regel 1 hockeystick afstand, die kan dus worden losgelaten. Maar die QR-code die moet je wel hebben. Heeft u de QR-code? Ja. Mag ik hem zien? Kijk, hij is er ook nog. De QR-code heeft u ook meegenomen? Speciaal voor de kantine of sowieso had u hem al geregeld? Sowieso al geregeld. Nou is bijna alles weer bij het oude. Hè? Is dat hoe is dat voor u? Goed, fijn, ja. Prima. 1,5 meter loslaten? Ook nog, ja, dat is waar. Is geen stokje meer. Nee, perfect. Ah, dat was de regel? Een hockeystick ertussen? Een stokje. Moest de stok, je haalde je arm uitsteken en de stok ertussen. Die beveiliger die loopt weg. Die moet nu hier de QR-codes controleren. U heeft hem ook mee? Uiteraard. Ja, natuurlijk. Helemaal niet soms. Ja, degene die we moeten controleren, die is even weggelopen. Dus u kunt gewoon naar binnen. Maar hoe is het om de 1,5 meter vandaag los te laten? Nou ja, goed, op zich maakt het niet zoveel uit, toch? Dat, we kunnen gewoon met elkaar samenleven en een beetje rekening houden met elkaar. Of het nou 1,5 meter is of 1/4 meter, dat maakt het nog niet uit. Nou, dat klinkt heel, heel goed. Maar die QR-code heeft niet iedereen. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen keuzes heeft. We leven in een vrije land en je moet zelf weten wat ze zelf willen. En als ze daardoor een andere keuze maken, dat is hun keus. Maar dan niet naar binnen, naar de kantine? Ja, en dat is dan de consequentie. Ja, dat moet iedereen voor zich weten. Vandaag, wat gaat u doen? Ik ga kijken bij mijn zoon. Die gaat spelen hier. Dus vroeg het veld op en even aanmoedigen. Hockey of voetbal? Hockey. Helemaal goed. En nu meneer, u heeft hem ook mee? Ja. Hoe is het om de 1,5 meter los te laten? Nou, het is wel lekker weer eigenlijk. Maar even fijn dat je weer je gang kan gaan. En voelt u wel eens vertrouwd. Gewoon, nergens rekening mee hoeven te houden. En dus ik vind het wel fijn. Ja. Bidons. Bidons, ballen. Voetballen mee. Ja, ja. En ik zie een groep vrouwen die straks gaan voetballen. Ja, klopt. Hebben ze allemaal een QR-code? Hebben ze allemaal een QR-code? Ja, kijk, er wordt ja geknikt. Jazeker. Ja, anders staan ze niet in de basis. Controleert u daarop als trainer? Nee, dat niet. En u heeft hem zelf ook? Ja, ik heb hem zelf ook. Ja, wat goed voor jou, dat je dat vraagt. Ja. Ja. Vindt u het belangrijk? Ja, ik vind het zeker belangrijk. Ja, zeker, tuurlijk. Je moet met elkaar toch zorgen voor een stuk veiligheid. Maar dat is zeker belangrijk. Alleen, ja, je gaat er al een beetje van uit dat iedereen zijn verantwoording pakt. Dus op die manier. Maar volgens mij, met corona hebben we niet of nauwelijks iets in de groep gehad. Dus, ja. U bent er eigenlijk heel goed mee weggekomen? Wij zijn tot nu toe goed mee weggekomen, ja. Laat het zo blijven, inderdaad. Ja. En hoe is het om de 1,5 meter los te laten? Bijzondere dag? Sta ik niet eens zo heel erg bij stil. Nee, hoe gek het misschien ook klinkt. Maar ik ben heel bewust wel in de supermarkten. Maar goed, het is nog vers. Dus ja, ik denk dat het voor iedereen, voor heel veel mensen een bevrijding of zo moet zijn. Maar ik sta er zelf niet zo heel erg bij stil. Nog. Nee. Dank u wel. Ja. En winnen vandaag, hè? We gaan in ieder geval een goede wedstrijd proberen te spelen. Ja. Tegen wie? Tegen de jongens van Kampong. Dus dat is zwaar met die meiden. Maar dat is wel een uitdaging. Ja. Dankjewel. Bedankt. Reacties bij Kampong in Utrecht, waar ze voetballen en hockeyen. Verslaggever Matthijs Holtrop was dat. Het is 8:15. Dorot, wat is eigenlijk het andere nieuws bij de andere media? Nou, laten we beginnen met de New York Times. Die krant doet weer een boekje open over het surveillanceapparaat dat jarenlang Britney Spears in de gaten hield. Times maakte een documentaire die vannacht in première ging, genaamd Controlling Britney Spears. De vader van Britney zou beveiligingsbedrijven hebben ingehuurd om haar te schaduwen. Nu komt een oud medewerker van een van die bedrijven aan het woord. Op een gegeven moment kreeg hij de opdracht om een opname van een harde schijf te verwijderen. That raised so many red flags with me. And I did not want to be complicit in whatever they were involved in. So I kept a copy because I don't want to delete evidence. Hij hield een kopie achter de hand. De kopie die hij bewaarde bevat volgens de New York Times bewijs dat er opnameapparatuur in de slaapkamer van Britney Spears was geïnstalleerd. Ook daar werd ze dus afgeluisterd. Mm. Alex Vlasov, zoals de oud-medewerker heet, zegt dat de situatie van Britney hem deed denken aan een gevangene. En alsof zij de cipiers waren. Mm. Uitgebreid interview met Hugo de Jonge verder vandaag in het AD over de aanpassingen van de maatregelen, de corona-aanpak en vaccinweigeraars. Krant vraagt de Jonge of hij die laatste groep begrijpt. Niet volledig verrassend, zegt hij, ik respecteer het en het is hun recht. Maar eerlijk gezegd begrijp ik het niet. Daarvoor heb ik te veel leed gezien door dit virus. En daar voegt de Jonge aan toe dat hij minister van Volksgezondheid is en niet minister van kijk maar wat je doet. En of de Sinterklaas-intochten dit jaar weer door kunnen gaan, is de vraag. Dat is volgens de Jonge nog moeilijk te zeggen. Een plotselinge heftige stijging kunnen we niet helemaal uitsluiten, zegt de minister. Dankjewel, Dorald. NPO Radio 1. De Afghaanse oud-minister van Vrouwenzaken, Masouda Jalal, is in Nederland. Vlak na de val van Kabul, halverwege augustus, kon ze door haar banden met vrouwenrechtenorganisaties hier geëvacueerd worden, hier naartoe gehaald worden. En nu luidt ze de noodklok voor vrouwen in haar thuisland. Als de wereld wegkijkt en geen druk uitoefent op de Taliban, dan verandert Afghanistan opnieuw in een land waar vrouwen onzichtbaar zijn, zegt ze tegen verslaggever Thomas Pekschoor. In een maand tijd kan een heel leven veranderen. Masouda Jalal was deze zomer nog een van de prominentste vrouwen van haar land. I am an active independent politician in Afghanistan. And I was minister for women's affairs. Actief politicus en minister van vrouwenzaken dus, wel zo'n 15 jaar geleden. Vlak daarvoor was ze trouwens de eerste vrouwelijke presidentskandidaat van Afghanistan. Ze verloor van president Karzai. En ook daarna bleef ze nog politiek actief. En juist dat maakt het volgens haar gevaarlijk om nu te blijven. For the past two years, they terrorized the list that they had. About 2000 public figures and influentials got terrorized. Er was een lijst, vertelt ze, en op die lijst stonden zo'n 2000 publieke figuren. En die werden de afgelopen jaren allemaal bedreigd. De lijst verscheen op sociale media en Jalal zag dat haar eigen naam daar ook tussen stond. Some of the list that came out in the social media, I was in the list. En dus kon ze niet in Afghanistan blijven. This time they were not putting you into jail, but they were killing you on the street or in your house. Ze zit nu in Nederland, maar met haar hoofd toch nog steeds wel in Afghanistan. Women are told to go to their houses. And they lost their jobs. Vrouwen daar moeten thuis blijven. Haar eigen ministerie van Vrouwenzaken is nu vervangen door het ministerie van Deugdelijkheid. Yes, that was my ministry. What did it feel like when that happened? I mean, you can imagine, I mean. En het deed pijn, zegt ze, om te zien dat die naam veranderde. Dat ministerie is hard nodig om vrouwenrechten te verdedigen. Het geeft maar aan wat de politieke agenda is van de Taliban, volgens Jalal. So we can imagine their political will of current political settlement towards women. Afgelopen woensdag ontmoette ze minister De Bruin, toen nog minister van Buitenlandse Zaken. Ze probeert met andere Afghaanse gevluchte politici de internationale gemeenschap zover te krijgen dat ze druk uit gaan oefenen op de Taliban om de macht te delen. Otherwise, how they can lead? How they can run the government, how they can run the country. They can't. They should understand this. Zij kunnen niet regeren, zegt ze. Dat moeten ze begrijpen. Maar op mijn vraag of ze denkt dat de Taliban dat ook echt zullen begrijpen, antwoordt Jalal niet direct. The leaders should understand this. But they should that understand they're a military army. But do you really think that they do understand this? Well, there will be international pressure. Er moet internationale druk komen, zegt ze. En we kunnen als Afghaanse vrouwen ook druk op de Taliban uitoefenen. Ze moeten vrouwen respecteren, zodat ook zij zich kunnen inzetten voor hun land. Now we are a community of women leaders. And we can produce pressure on them. That they should accept women leaders to sit with them and to work for the country. Masouda Jalal, de oud-minister van Vrouwenzaken in Afghanistan, tegen verslaggever Thomas Pekschoor. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea. Una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. De nieuwe single van Chef Special, samen met de Spaanse band La Pegatina, heet Down for Your Love. De visserijsector in ons land zit in zwaar weer. De export van vis en visproducten daalde afgelopen jaar met 2% tot 3,9 miljard euro. Dat was de eerste daling in jaren, concluderen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Arie Mol is sectorspecialist visserij aan die universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. En dus klinkt het alsof de visserij het zwaar heeft. Hè? Wat is er aan de hand? Nou, de visserij kent inderdaad een heel zware periode. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar en dit jaar, dan zien we een periode van minder vangsten. Vissers moeten meer moeite doen om de vis te vangen. De pulsvisserij is verboden in de kottervisserij, dus het brandstofverbruik is gestegen. Dat gekoppeld aan een wat hogere gasolieprijs zorgt ervoor dat de resultaten onder druk staan. Mm-hmm. Zorgde de Brexit nog voor problemen? Niet direct. Bij de onderhandelingsakkoorden over de Brexit is afgesproken dat de vissers nog steeds toegang zouden krijgen tot de Britse wateren. De grote angst is jarenlang geweest dat het Verenigd Koninkrijk wat dat betreft de deur op slot zou doen. Dat is niet gebeurd. In ruil daarvoor moet er wel de komende 5 jaar stapsgewijs steeds meer quotum ingeleverd worden. De Britten krijgen een groter gedeelte van de taart. Ja, en dat zorgt er wel voor dat het toekomstperspectief voor de vissers slechter wordt. En samen met een heleboel andere ontwikkelingen zorgt dat ervoor dat ze eigenlijk een soort lam geslagen worden. En niet weten welke kant dat ze op moeten. Ja, flinke zorgen denk ik voor vissers. Zijn er eigenlijk nog delen van de visserijsector waar het wel goed mee gaat? Nou, exact. Ja, dat klinkt niet helemaal goed. Arie Mol, die onderzoek heeft gedaan naar de visserijsector, heeft een lijn die ons in de steek laat, helaas. Kijken of we hem nog even aan de telefoon kunnen halen. Ja, daar bent u weer. U was aan het vertellen dat er misschien ook nog wel een klein beetje positief nieuws is over de visserijsector. in het Mosselconvenant is overeengekomen dat ze daarbij geholpen worden. Nee, dit klinkt echt heel ver weg, ben ik bang. U bent er wel, maar het klinkt niet goed, dat is jammer. Zorgen bij de visserijsector. Dus Arie Mol, hij werkt voor de Universiteit in Wageningen. 1, 2, 3 voor de dag. Wat gebeurt er allemaal dit weekend? Anna van der Breggen die verdedigt haar titel op het WK wielrennen. En het is haar laatste koers. Hierna stopt ze. Het startschot is om 10:50. De vrouwen rijden een parcours over ruim 157 kilometer. In de slotfase ligt een aantal omlopen voor de lichthellende finish op de Geldenaakse Vest. En dat is allemaal in Leuven in België. Duitse politici die voeren vandaag voor het laatst campagne in een spannende strijd voor de verkiezingsdag morgen. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Vandaag inderdaad nog, wordt er nog volop campagne gevoerd. Laschet is nog in Aken, in zijn thuisstad, zijn heimat, samen met Merkel. Nou, daar hopen ze nog iets van haar populariteit op hem over te brengen. Nou, en dan inderdaad morgen om 8:00 gaan de stembureaus open. Ruim 64 miljoen Duitsers gaan hun stem uitbrengen, of mogen hun stem uitbrengen. En dan komt op precies 6:00 de eerste exit poll. En dan weten we misschien dus of het Laschet of Scholz wordt, die bondskanselier. Maar als het te dicht bij elkaar ligt, waar het ook wel echt op lijkt, dan kan het ook een hele lange avond worden. En weten we pas op maandagochtend wie de nieuwe bondskanselier van Duitsland wordt. De Duitse verkiezingen gaat u meer over horen dit weekend. En waar u ook zeker vandaag meer over gaat horen, is een interview dat staatssecretaris Mona Keizer in De Telegraaf heeft gegeven. Daarin zegt ze dat de coronapas niet uit te leggen is. De krant quote haar: we moeten zo snel mogelijk af van de coronapas. Ga naar politiek verslaggever Wilco Boom. Opmerkelijk interview, denk ik. Wat heeft ze precies gezegd? Ja, het is wel een heel bijzonder interview. Mona Keizer neemt ondubbelzinnig afstand van de coronapas. Zij vindt het niet uit te leggen. En ja, dat is toch een beetje een dolksteek in de rug van Hugo de Jonge, haar partijgenoot die minister van Volksgezondheid is. Ze zegt dan wel van ja, we moeten het wel doen, want het kabinet heeft het besloten. Maar ja, ze laat heel duidelijk zien, zij vindt het niks. De evenementenbranche vindt het niks. Zij is het met de evenementenbranche eens. En we hebben al vaker gehoord dat Keizer in de discussies in het kabinet, als het ging over de coronamaatregelen, eigenlijk altijd aan het kortste eind trok. Hè. Steeds kreeg de zorg de voorrang. En Keizer gaf wel vaker aan dat ze het daar niet mee eens was. Maar ja, uiteindelijk legden ze dan in die discussies in het kabinet het loodje. Nou, kennelijk is ze daar erg door gefrustreerd geraakt. En nu de 1,5 meter maatregel wordt losgelaten, ja, ziet ze de gelegenheid, of vindt ze kennelijk de tijd rijp om te zeggen, publiekelijk te zeggen wat zij ervan vindt. En gaat ze dus heel ongebruikelijk lijnrecht in tegen het kabinetsbeleid en tegen het beleid van haar partijgenoot Hugo de Jonge. Ja, als demissionair staatssecretaris, hè, zijn er eigenlijk al reacties? Demissionair staatssecretaris. Het hele kabinet is natuurlijk demissionair. En het is weer het zoveelste voorbeeld dat het kabinet er eigenlijk niet meer is. Nee, hè. De eenheid van het kabinetsbeleid valt ook weg. Ik heb geprobeerd een reactie bij het CDA te krijgen en bij VWS. Dat is niet gelukt, daar reageren ze niet. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat dit oncollegiaal is. Geert Wilders, die ook tegen de coronapas is van de PVV, die ziet zijn kans schoon. Die reageerde op Twitter: mooi dat Keizer het niet uit te leggen vindt. Meteen weer afschaffen dus. Ik zal dinsdag een spoeddebat aanvragen. Nou, dus daar gaan we volgende week in elk geval nog meer over horen in de Tweede Kamer. Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het Radio 1 Journaal van zaterdag 25 september. Zometeen hier Diewoertje Blok en Peter de Bie met Nieuwsweekend. Ik wens u nog een mooie zaterdag. Ster. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen.